राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 1252 तनुसार 20 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गुवाहाटी में हुआ। राम जची हुई बात है उसको सुलटी करना है। उल्टी क्या जची है? खूब ध्यान दें आप लोग, एक जची हुई हम जी रहे हैं, ये पक्की बात जची हुई है। और वर्षगांठ आती है, आनंद मनाते हम इतने जी गए और जी रहे हैं, ये बिल्कुल उल्टी बात है। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी, एक वर्ष बीत गया तो उम्र में से एक दिन कम हो गया, मौत के पास चले गए। समझो 80 वर्ष का होने वाला वो बालक है और एक वर्ष का हुआ तो क्या अब 80 वर्ष बाकी है? 80 वर्ष में से एक वर्ष चला गया, 79 वर्ष का है। 2 वर्ष हो गए तो 78 वर्ष का ही रहा। ऐसे जितने वर्ष का हो गया उसमें कहते हम इतने वर्ष जी गए, बिल्कुल झूठी बात, इतने वर्ष मर गए। खूब ख्याल करें हम लोग, सच्ची बात क्या है कि मर रहे हैं। जिस दिन 80 वर्ष पूरे होंगे उस दिन खत्म। तो जन्म करके मर रहा है, क्योंकि जन्मा है वो तो एक दिन जन्म गया, अब मर रहा है, निरंतर निरंतर मर रहा है। आप आकर के बैठे, उस समय में जीती उम्र थी, क्या उतनी उम्र अब है? छोटे से छोटा बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा बाबा, दोनों के इतने मिनट तो खत्म हो गए ना, इतने मिनट तो मौत नजीक आ गई। सीधी बात है, सरल बात है, ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें तो बिल्कुल साफ समझ में आती है कि निरंतर मर रहे हैं। आप कुछ भी काम करें न करें, बैठे रहें सोते रहें, परंतु मृत्यु तो हरदम हो रही है। जिसको कोई नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता, वह मृत्यु हरदम हो रही है। मरना कौन चाहता? नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता मरना, परंतु निरंतर मरना हो रहा है। बालक पैदा हुआ, ये बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, इसका ब्याह होगा कि नहीं होगा, कोई दोनों हो सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी, इसके बाल बच्चे होंगे कभी हो सकते हैं नहीं भी, ये धनी होगा नहीं रहेगा पता नहीं, धनी निर्धनी भी हो सकता है, ये रोगी रहेगा कि नहीं रोग रहेगा कि पता नहीं, परंतु मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें है संदेह, तो मर भी सकता है नहीं भी मरे, तो अवश्य मरना है। मृत्यु लोक है, ये मरने वाला ही लोग है, ये इसमें सब मरने ही मरने वाले रहते हैं लोग, कोई भी रहने वाला नहीं रहता यहाँ। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम है यहाँ। चिरकाल से यही रिवाज रही, चिरकाल से बहुत काल से यही रिवाज है यहाँ भी, तो मर रहे हैं निरंतर। तो क्या करें कि जो काम करना है वो जल्दी कर लो। घर का काम बाकी रहेगा तो बेटा पोता कर लेगा। बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों रुपयों की फैक्ट्री हो, वो भी काम फेंक के बाकी है तो बेटा पोता कर लेंगे। अरे बेटा पोता नहीं तो राज कर लेगा, पर कल्याण कौन कर लेगा आपका, आपका उद्धार कौन करेगा, आपको तत्व ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, वो आप करो तो होगा। जैसे आप नौकर रख लेते हो भाई, ठाकुर जी की सेवा के लिए नौकर रख लो, फिर काम के लिए नौकर रख लो, तो भोजन करने के लिए भी नौकर रख लो, वो कर लिया करे रखते हो। कोई पंडित जी आपको 100 रुपया का महीना दे, भोजन कर लिया करो आप, हमारे को तकलीफ न पड़े, रसोई में जाओ भोजन करो तो परिश्रम पड़े, तो भोजन के लिए नौकर नहीं रखते, क्यों खुद खाते हो, तो कल्याण फिर दूसरा करेगा। पाठ करने के पंडित को बैठा देते हो, तुम रामायण का पाठ कर दो, हमारे गीता जी का पाठ कर दो, तुम मृत्यु महामृत्युंजय जप कर दो, बस दवाई लेने के लिए भी कह देते हो कि वो हो गया पंडित जी आप दवाई ले लो थोड़ी, क्यों नहीं कहते, नौकर रख लो काम कराते हो, वो सेव लेनी पड़ती है। जो शरीर ठीक के लिए भोजन करना पड़ता है, जल पीना पड़ता है, कपड़ा पहनना पड़ता है, शौच स्नान करना पड़ता है, सब काम स्वयं करते हो तब होता है, और पाठ दूसरा कर लो, जप दूसरा कर लो, ठाकुर जी की पूजा दूसरा कर लो, आरती कर लो, नौकर रख लो, जो कि अपने को करना है, खास अपना उद्धार करना है, भजन स्मरण करना है, जप करना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, लाभ अपने को देना है, उसके लिए नौकर रख लो। तो नौकर से कैसे होगा, स्वयं भोजन करो तो भूख मिटेगी महाराज, स्वयं जल पियो तो प्यास मिटेगी, ठंडी लगे तो एक नौकर रख लो भाई, कपड़ा तुम ओढ़ लिया करो, क्योंकि हमें उठना पड़ता है, तुम ओढ़ लिया। तो अपने शरीर के लिए दूसरा नहीं आप करते हो तो स्वयं आपके लिए कल्याण का काम दूसरा करेगा, कोई और करेगा, वो अपने को करना है, वो कल्याण कब करना है, अब इसी जन्म में तो करना है, अब कितनी उम्र आई है उसमें कितना कल्याण का काम कर लिया है, उम्र आधी आ गई, पाव आई गई, पूर्णी आ गई, कितनी आ गई पता नहीं, पर जितनी आ गई उतने तो मर ही गए, जी गए बनकाटना से, आज जी गए, बड़े आदमी बात है जब जी गए, अरे रोने की बात है जब मर गए, मरना अच्छा होता है, बढ़िया होता है, खुशी बनाते कि हमारे बस गांठ है, खुशी बनाते साची बात, खुशी मन, मैं मना नहीं करता थे तो मत मनाओ, पर जरा सोचो तो सही, ये जी रहे हो कि मर रहे हो, ये अपने अपने सोचो, जितने जी गए आप कहते हो उतने मर गए, अगर ये कितना है इसका पता नहीं, पर इतने तो मर ही गए, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, बात शासक हो, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को और दूसरे श्री भगवान, ये दो बात याद रखो भाई, तो भगवान का भजन करो, क्यों भजन कब करोगे, नाम धन की ये पूंजी बढ़ाते चलो, ये खजाना बढ़ाते चलो, ये बढ़ाते रहो, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिया जाके राम नाम धन होए, धनवान कहलाते हो क्या, धन में कोड़ी भर भी छदाम भर भी साथ चलेगा तो धनवान कैसे हुए, मेहनत की पूरी और सबका सब छोड़ कर लचट चल दिए, तो ये बुद्धिमानी है क्या, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो, जितना आपने धन कमा लिया है, रुपये पैदा कर लिए हैं, कौन राम राम कर रहा है उतना तो आपके साथ है। पैसे में तो एक पैसा कौड़ी भी साथ चलेगा नहीं, और भजन जितना किया उसमें कौड़ी भर भी पीछे रहेगा नहीं। क्या पीछे रहेगा? भजन किया है आपने, जितना सुधार किया है वो सुधार आपके साथ चलेगा। तो वो सुधार नहीं करते हो, भजन नहीं करते हो, तो ये किस दिन के लिए छोड़ा है? कब करोगे ये? क्या बूढ़े हो गए तब करोगे? क्या बीमार हो गए तब करोगे? क्या कोई नई परिस्थिति आवेगी? बेटा पोता हो जाए तब करोगे? बेटा पोता पड़पोता हो जाए तो वे वो ही वो हाय हाय हाय हाय लगी है, कब भजन करोगे? दिन तो जा रहे हैं, मृत्यु आ रही है, मौत नजीक आ रही है। सोचो तो सही, जो जो दिन बीतते हैं तो मौत आ रही है। हम जी रहे हैं वो विद्या के भरोसे, बल के भरोसे, चतुराई के भरोसे, होशियारी के भरोसे नहीं जी रहे हैं, उम्र के भरोसे जी रहे हैं। और वो उम्र कट रही है निरंतर निरंतर ही, जिसके बल पर जी रहे हैं वो बल हमारा खत्म हो रहा है। वो खत्म होने पर किसी की ताकत नहीं जी रहा है। अरे क्यों मर गए? विश्वास नहीं आया। अब विश्वास तो उतना ही है, गिनती का उतना ही ले सकते हो। घड़ी में जितनी चाबी भरी है उतनी वो चलेगी, चाबी खत्म होने पर बंद हो जाएगी। तो ये चाबी भरनी तो आती नहीं पड़ी, वो खर्च हो रहा है, फूफा कर रहे, श्वास ले रहे हैं, ये खर्च हो रहा है। खर्चा तो निरंतर होता है और उसको भरना आता नहीं, और सब खर्च होने पर मरना ही पड़ेगा। तो निश्चिंत कैसे बैठे हो? मत भूले मनमोह में भांडू भजरे पीव, क्यों बैठो सगरा गए तो ऊंडी देकर नीव। संत कहते हैं तू तो कैसे निश्चिंत बैठा है? भगवान का भजन कर तो ऊंडी देकर नीव, यहाँ फुटोड़ा गैला कर आगा ने ठोट अठे को रेवन देला तो रह जाओगे। तो अगर इसी करो, किसी गांव जाते हैं तो वहां स्टेशन पर सवारी मिलती है कि नहीं मिलती है, वहां ठहरने का क्या प्रबंध है, कोई धर्मशाला है क्या, क्या है वहां पर, ऐसा सोचते हो तो यहाँ से सदा के लिए जाना होगा। वहां तो तार भी दे सकते हो, चिट्ठी भी दे सकते हो, समाचार दे सकते हो, मंगा सकते हो, पर ऐसा जाना पड़े, ना तार है ना चिट्ठी है ना आदमी है ना कोई समाचार है, ना आप उनको पूछ सकते, ना वे आपको पूछ सकते, ये आप देखते हो ना, प्रत्यक्ष अनुभव है। तो ये अपने दिन में वही होना पड़ेगा, एक दिन तो आएगा ही। पीछे कितना ही धन हो हमारे पास क्या चलेगा, साथ अकेले जाएंगे? जितना भजन किया है और जितना अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है वो साथ जाएगा। तो ये सोचो भी साथ क्या जाएगा, साथ भजन जाएगा, अपना स्वभाव शुद्ध शुद्ध जाएगा, स्वभाव बिगड़ जाएगा बिगड़ा हो जाएगा। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हो धन कमाने के, धन तो यहाँ रह जाएगा, ये पाप साथ चलेगा। धन में से तो छदाम बस छोटी पैसा पाई भी साथ चलेगी नहीं, और पाप से पाप में से पाई भी पीछे रहेगा नहीं, उसका दंड भोगना पड़ेगा। धन तो खाएगा मारे भाई दूसरे, भोगना पड़ेगा खुद को। ये जरा सोचो, मनुष्य है, मनुष्य में सोचने की शक्ति है। मनुष्य की जो महिमा बताई गई है कि दुर्लभ मानुष हो देह, तो इसकी दुर्लभता बताई है, तो इस विवेक शक्ति है, आप सोच सकते हो अगर ये क्या दशा होगी, इस विचार का विचार कर सकते हो, इसलिए मनुष्य की महिमा है। ये थोड़ी भी दो पकड़ से चले रहे फड़ा माथा हो रहे मनुष्य, ये तो आकृति है ऊपर की। मनुष्य जन्म हुआ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए क्या काम कर रहे हो? कोरा धन ही धन कमा रहे हो, भोग ही भोग भोग रहे हो। ये सब छूटेगा, कोई काम नहीं आवेगा, ना भोग काम आवेगा ना धन काम आवेगा। अरे धन भोगों के लिए जो काम किए है वो दंड भोगना पड़ेगा, जिस धन के लिए मेहनत की, झूठ कपट किया, वो झूठ कपट तो चलेगा साथ में, जिस धन के लिए वो धन चलेगा नहीं। तो क्या ये बुद्धिमानी है, ये समझदारी है क्या? ये मनुष्य के ऊपर इसका दायित्व है कि भाई सावधान रहो, चट एक दिन चलना पड़ेगा। तो ये उल्टी जची हुई हम जी रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। बाहर से कह दो चाहे जल गांठ मंगा मना लो कर लो, परंतु सावधान तो हो जाओ। कभी मर रहे हैं, प्रति क्षण मर रहे हैं, एक एक क्षण भी मर रहे हैं। मैंने बातें शुरू करी उस समय जितनी उम्र थी आप रही, इनकी उतनी उम्र अब है क्या? उतनी कम हो गई, जितनी कम हो गई थी मौत नजीक आ गई। जिस मृत्यु को नहीं चाहते वो नजीक नजीक आ रही है, उसको चाहते ही नहीं, जीना चाहते वो खत्म हो रहा है। कब सोचोगे ये, कौन से दिन का विचार करूंगा इसका? तो एक बात तो ये है सोच रहे कि जो उल्टी जची हुई, दूसरी ये जची हुई कि मैं शरीर हूं। शरीर आप कहाँ है? शरीर तो माँ के पेट में पड़ा है और छूट जाएगा। आप आए हो और चले जाओगे, तो आप दूसरे हो, शरीर दूसरा है। अपने की तरफ तो ख्याल करते रहे शरीर को, मैं यही मैं हूं, ये मैं कैसे हूं? आप यही होते तो शरीर रहते रहते सब काम होता। मर गई क्या, मर गया, जीव निकल गया भीतर से, तो वो निकल चला गया तो वो शरीर कैसे हुआ? हम मकान में बैठे हैं, मकान से निकल बाहर चले जाए तो हम मकान तो नहीं हुए ना, मकान में रहने वाले हुए, मकान तो नहीं हुए हम, शरीर में रहने वाले आप हुए। वो आपको चाहिए, शरीर तो यह रह जाएगा, ये तो साथ जाएगा नहीं। तो ये शरीर मैं यही प्रधान हूँ, ये नहीं हूँ आप। मंगई वंश हो जीव लोग, जीव परमात्मा का अंश है। ये मैंने सुनाया था ना, अग्नि से दूर होने पर कोयला हो जाता है, वो जब तक अग्नि में नहीं बैठता तब तक काला अपना मिटता ही नहीं। ऐसे परमात्मा से अलग होने पर जो आफत आई वो आफत नहीं मिटती, वो तो भगवान की है, शरण हो जाओ तो उसे मिटेगी। प्रत्यक्ष बात है, जो जितना भजन स्मरण करता है, साधन करता है, जितना भगवान नजीक जाता है उतनी उसको शांति मिलती है, पक्की बात है। उतना संतोष होता है भी, इतनी पूंजी हमें हो गई, आप संतोष करते हो, करते ही नहीं हो, धन से कमाते ही चले जा रहे हो, क्या करोगे? मैंने एक से पूछा था सज्जन से, धनी आदमी से, कि धन कमाते हो पीढ़ियां तक दाल रोटी जो इतनी आपके पास पूंजी है, अब कमाते हो तो तुम क्या करोगे? तो सज्जन आदमी उसका, स्वामी जी इसका उत्तर नहीं हमारे पास, क्या करो बताओ। अब शुभ काम में खर्च कर लो, अच्छे काम में खर्च हो जाए। कहीं जाते हो बम्बई मद्रास आदि, तो 10-20-50 हजार रुपया कमा ले तो यात्रा अपनी सफल होती है। वो रुपये जिससे यात्रा सफल होती है, वो रुपये सफल होते हैं दान पुण्य में, शुभ काम खर्च करने में। कितनी ऊंची बात है, वो तो खर्च करते नहीं, करते बहुत कम थी, और होगा मैंने कमा रहे कमा कमाते चले जाओ, क्या करोगे? ये सोचा है कभी कि इतना देने के लिए क्या करोगे? तो बेटे पोतों के लिए, तो बेटे पोतों के लिए ये हमारे बात सुनी हुई है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत होगा तो कमा रहे कमी रहेगी नहीं, कपूत तो उड़ा देगा रहेगा नहीं। ये तू क्यों करे भाई, लगन अच्छा बनाओ, पढ़ा लेकर प्यार अच्छा कर लो, अपनी दृष्टि से अच्छा कर लो, ब्याह फिर साथ में रह, दर्शी बच जाओ तो मुझे दे दो भाई, ये तेरी पाते जाओ बता बने पधारो। और उनके लिए चिंता क्यों करो, कब तक करोगे चिंता? आप चिंता क्या होगा, आप मरते मरते ही अगर पूंजी खर्च हो गई तो इस वास्ते आप अपना काम करो, उपकार करो, धन है तो धन का खर्चा करो, धन खर्च करना कठिन है। कमाना शेरी जयदया जी कहते थे कि हम धन कमाना सरल समझते हैं, शुभ समझते हैं, पर अच्छे काम करना कठिन समझते हैं। कमाने तो भाई बंधु स्त्री पुत्र सब साथ हो जाएंगे, खर्च को तो बेटा करेंगे पागल हो गया, हमारे पिता खराब हो गया, खर्च वे नहीं करने देंगे, बेटा पोता नहीं करने देगा, वही नहीं करने देगी, माता खराब हो गया, अरे कमाओ कितना सब, हाँ हाँ ठीक है हाँ भाई, तो खर्च करने वाला आपकी सहायता करने वाला कौन है? शुभ काम करो, करो पैसा पैदा हुआ है तो गायों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गरीबों के लिए, अपाहिजों के लिए, आरक्षितों के लिए, अंगहीन के लिए, दुकान में नहीं वस्त्र नहीं उनके लिए, तो आपके पैसे सफल हो जाएंगे। पैसे आने से आप जीवन सफल समझते हो, वे पैसे सफल हो जाएंगे उसमें। उस तरह से आप करो तो ठीक बात है, तो चेत करो, आप शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले हो, वो शरीर में रहता जितना जितनी उम्र है उतना ही रहोगे, वो उम्र में जाना ही पड़ेगा, उसी फिर जाना पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा, ये शरीर यहीं पड़ा रहेगा मुर्दा, तो मुर्दा अभी मुर्दा ही है, इसमें जब तक प्राण है तब तक मुर्दा दिखता नहीं, प्राण के मुर्दा दिखेगा है तो मुर्दा का मुर्दा ही, कहीं और कुछ है, वो चीज तो वही है, मसाल वही है, निकल जाएगा। तो जी रहे है ये बात भी झूठी है, हम शरीर हम यही है ये बात भी झूठी है, आप ये नहीं हो, आप स्वयं इसमें रहने वाले हो, ये शरीर तो प्रकृति का अंश है, यार आप परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश जीवा विनाशी, ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहते मेरा अंश साक्षात, तो आप स्वयं भगवान के अंश हो, कितने बड़े घराने के आप हो, भगवान के आप हो, आपके भगवान है, वो आपका खास घर है, यहाँ आए हो, अभी जैसे यहाँ आ गए तो क्या यही रहोगे, सत्संग लिया आए फिर चल दोगे, ऐसे ही शरीर में आए हो परमात्मा की प्राप्ति करना है कल्याण करके चल दो, अरे वो तो किया ही नहीं हो, सदी खास काम करना था वो तो छोड़ दिया, धन कमाना इकट्ठा करा वो भोगने में लग गए, समय खत्म हो रहा है ना, फिर कब करोगे? इस वास्ते जो उल्टी जची हुई शरीर में हूं या आप नहीं हो, गीता में सबसे पहले प्रकट यही चलाया, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक 20 श्लोकों में यही बात बताई कि शरीर और शरीर ये दो है, शरीर में रहने वाला अलग है, आप अलग हो, शरीर तो बदलता है, आप देखते हो, आप हम जब माँ के जन्मे बैठे थे क्या, शरीर तो बदलता है, आप वही हो, कहते हो मैं बचपन में खेलता था या पढ़ता था वही मैं हूँ, आप तो वही हो, शरीर वह है वैसा वैसा, शरीर तो बदल गया, तो ये बदल गया तो छूटेगा, नहीं बदल गया वो साथ रहेगा, उसके लिए कल्याण कर लो, उसके उस शरीर के लिए ही बढ़िया कर रहा है, सारा करे मकान बन लिया, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार कर लिया, आराम कर लिया, कई तरह का आराम की सामग्री इकट्ठी कर ली, तो ये तो बुद्धिमानी नहीं है, तो ये दो बात खास जी रहे हैं ये बात नहीं, मर रहे हैं, शरीर आप नहीं, शरीर से आप अलग हैं, शरीर से अलग उनके आप खुद के लिए काम कर सको, कौन सा होगा जो भजन ध्यान करोगे भगवान में लग जाओगे वो आपके लिए काम होगा, और धन और भोग ही हमारे ने माला लिखा तो विभाग है, दो अपने लिए काम क्या कर रहे हो ये सोचो, ये खूब पक्का धारण करो, ये ठीक तरह से आप शरीर नहीं हो, आप शरीर में रहने वाले जीवात्मा को आत्मा वो हो, वो अंश परमात्मा का है, ये शरीर अंश संसार का है, संसार के साथ शरीर की एकता है, आपकी भगवान के साथ एकता, इस वास्ते अनित्यम असुखम लोक इमं प्राप्य भद्रेश्वरम, अनित्यम असुखम इमं लोकम, अनित्य है कर्म बन जाए और सुख नहीं है इसमें, और एवं शरीर को प्राप्त भजिष्मा भगवान भजन को भगवान ना कह दिए भगवान में लग जाओ वो पूरी शाद से लगी नारायण नारायण नारायण नारायण।